tak ma. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 20, niedziela, 22 kwietnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Renta socjalna na poziomie renty minimalnej, takie plany ma rząd. 50-latka w szpitalu po wycieku amoniaku w zakładzie przetwórstwa drobiu na Lubelszczyźnie. Rosyjskie MSZ wbrew faktom sugeruje poprawę kontaktów z Gruzją. Rząd planuje podniesienie renty socjalnej do poziomu renty minimalnej, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w czasie spotkania z mieszkańcami Łukowa na Lubelszczyźnie. To jest koszt około 600 milionów złotych. To jest dodatkowe przekazanie środków dla tych rodzin w wysokości 167 zł, żeby do tego poziomu renty minimalnej dojść. Spotkanie z mieszkańcami Łukowa odbyło się w ramach objazdu po kraju polityków Prawa i Sprawiedliwości. 50-latka przetransportowana do szpitala po wycieku amoniaku w zakładzie przetwórstwa drobiu w Międzyrzecu Podlaskim. Kobieta sprzątała po remoncie w zakładach, gdy zatruła się amoniakiem z rozszczelnionego urządzenia. Została śmigłowcem przetransportowana do szpitala w Łęcznej, była przytomna. Powiedziała rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie Renata Laszczka-Rusek. Neutralizacją amoniaku zajęli się strażacy, szukają też miejsca, w którym się wydostał. Koniec weekendu i ładnej pogody oznacza powroty do domów z łona natury. Tylko w sobotę w ponad 100 wypadkach zginęło 9 osób. Rano z kolei rozpędzone auto wpadło do rzeki w podczęstochowskiej Zawadzie. Z wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący pojazdem marki BMW nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze gruntowej, bo to jest droga gruntowa tam wzdłuż rzeki. W wyniku czego utracił panowanie nad pojazdem, no i pojazd zachował i spadł do rzeki. O czym mówiła Marta Kaczyńska z komendy w Częstochowie. W wypadku zginęli mężczyźni w wieku 24 i 25 lat. Rosyjskie MSZ wbrew faktom sugeruje poprawę kontaktów rosyjsko-gruzińskich. Według rzeczniczki resortu stosunki na linii Moskwa-Tbilisi są coraz lepsze, a ostatni skandal z zatrzymaniem w okupowanej przez Rosję Osetii Południowej obywatela Gruzji nie wpłynie na proces normalizacji. Gruzińskie władze są innego zdania, przypominają, że Moskwa okupuje dwa gruzińskie regiony, Abchazję i Osetię Południową. Odpowiadając na pytanie telewizji Deszcz, rzeczniczka rosyjskiego MSZ oświadczyła, że incydent ten nie wpłynie na proces normalizacji stosunków rosyjsko-gruzińskich. Maria Zacharowa dodała, że kontakty Moskwy z Tbilisi są coraz lepsze, a o ich pogorszeniu mówią tylko nieliczni politycy gruzińscy i środowiska zagraniczne. Tymczasem strona gruzińska przypomina, że Gruzja zerwała z Rosją stosunki dyplomatyczne po wojnie z 2008 roku. Częściowe wznowienie kontaktów handlowych, połączeń lotniczych i zniesienie wiz dla obywateli Rosji to wyłącznie jednostronne działania władz w Tbilisi. Pełnomocnik gruzińskiego rządu do spraw kontaktów z Rosją, Zura Pabaszidze, wielokrotnie podkreślał w rozmowach z Polskim Radiem, że Moskwa utrudnia proces normalizacji stosunków. Gruziński minister podkreślał, że strona rosyjska nie realizuje porozumień o zawieszeniu broni i nadal okupuje Abchazję i Osetię Południową. Przypomniał także, że rosyjska armia wspiera południowo-osetyjskich separatystów, którzy przesuwają słupy tymczasowej linii rozgraniczającej w głąb Gruzji i porywają Gruzinów, żądając za wydanie okupu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A w lutym trzech Gruzinów zostało zatrzymanych w strefie kontrolowanej przez południowo-osetyjskich separatystów i rosyjskie wojska. Jeden z nich w trakcie przesłuchania spadł ze schodów. Zmarł. 42 uczniów ze stołecznych gimnazjów i szkół średnich wyjechało na Ukrainę, by odwiedzić polski cmentarz wojenny w Bykowni. Są laureatami konkursu historycznego Katyń, Prawda i Pamięć, który po raz 17 zorganizowali nauczyciele z Warszawskiej Solidarności oraz Fundacja Golgota Wschodu. Halina Kulpińska, jestem członkiem Solidarności Nauczycielskiej Warszawskiej. Pomysł pielgrzymek powstał w 2000 roku, kiedy grupa uczniów warszawskich z księdzem prałatem Peszkowskim wyjechała na polski cmentarz wojenny w Katyniu. I to młodzież zasugerowała, że my tam musimy jeździć. Katyń rozumiemy bardzo szeroko. Katyń jako miejsce geograficzne i Katyń jako zbrodnia i Katyń jako miejsce wszystkich kaźni sowieckich na wschodzie. Ciekawostką tegorocznego konkursu jest mundur uszyty przez ucznia na podstawie resztek munduru brata jego pradziadka. Mateusz Machnik. Starałem się jak najlepiej odwzorować mundur, który był w Muzeum Katyńskim. Ten mundur był formą plakatu, dlatego że umieściłem tam wiersz dotyczący tragedii katyńskiej oraz różne symbole, stare klucze. Zamówiłem specjalnie identyczne guziki z polskim orłem. I ta informacja kończy serwis Trójki, kolejno o 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nocą tylko od 1 i 3 stopni na wschodzie do 11 i 13 na zachodzie i od zachodu właśnie chmur będzie więcej. Popada lokalnie na zachodzie możliwe burze, na północnym wschodzie miejscami mgły. Poniedziałek burzowy z wyjątkiem Szczecina, Zakopanego i wschodnich krańców. Od 17 i 19 stopni na północy do 26 na południu. Chłodniej nad samym morzem do 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. MediaMarkt, precz z nudą! Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Ja, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sztuka kochana. Dobry wieczór Państwu. Z tej strony mikrofonu Marek Kochan. Będziemy dziś rozmawiali o kinie zaangażowanym. Sztuka filmowa od czasów Eisensteina bywała wykorzystywana jako oręż w jakiejś walce politycznej, ideologicznej. Reżyser zmieniał się w agitatora, który chciał oddziaływać na odbiorcę i zmieniać jego poglądy. Jak to wpływa na formę, na estetykę dzieła? Czy to prowadzi do szukania nowych środków wyrazu, czy przeciwnie, do posługiwania się topornymi technikami z repertuaru propagandy politycznej, czy też reklamy? O tym będziemy rozmawiać. Moimi Państwa gośćmi będą znawcy kultury i komunikacji, doktor habilitowany Jacek Wasilewski z Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Oraz Jakub Moroz, krytyk teatralny i filmowy, wicedyrektor TVP Kultura. Dobry wieczór. No właśnie, panowie, pomówmy o misji w kinie, bo teraz mamy dużo takich filmów, które stawiają sobie jakiś wyraźny cel, czyli na przykład Botox Patryka Wegi stawia sobie za cel obnażenie polskiej służby zdrowia. Ma sprawę, walczy o jakość służby zdrowia. Małgorzata Szumowska zrobiła nowy film pod tytułem Twarz, no który też jest, jak rozumiem, takim filmem zaangażowanym, gdzie walczy z katolicyzmem, z polskością, z prowincją, tak zohydza, pokazuje, jakie to jest wszystko okropne. Ale mam wrażenie, że te filmy pokazują też jakiś problem, że kiedy artysta taki bardzo stawia sobie wyraźny cel, taki agitacyjno-propagandowy, to może na tym cierpieć jego, można powiedzieć, język artystyczny. Czy więc to jest tak, że kino ogólnie wzbogaca się, kiedy artysta walczy o sprawę, czy raczej no, pogarsza to repertuar środków artystycznych? Czy, bo na przykład Eisenstein i pancernik Potiomkin to jest taki przykład, kiedy w walce o sprawę wykuwał się nowy język filmowy. Czy teraz też tak jest? No to chyba zależy, bo to jest jednak bardzo ogólnie powiedziane, że... Zaraz będziemy rozmawiali o pewnym konkretnym filmie, ale może spróbujmy do tego zagadnienia podejść tak teoretycznie. Tak z daleka trochę. Ja myślę, że to jest związane jeszcze z tym... Jednak jak poważnie twórca traktuje kino, w ogóle medium, sztukę, jeżeli to jest dla niego istotne, żeby też... No właśnie, bo to, co to znaczy cel propagandowy, agitacyjny? Tutaj chyba jest jakaś podstawowa kwestia. Może być tak. Artysta może afirmować, albo może negować, albo może postawić się z boku i być takim obserwatorem, no, mniej lub bardziej złośliwym. No, jako pewien rodzaj właśnie takiej negacji społecznej, no to są takie filmy typu, nie wiem, Urodzeni Mordercy, nie wiem, Funny Games, jakby takie filmy, które, gdzie my w ogóle się z tymi bohaterami nie identyfikujemy, one są trochę takie właśnie obrzydliwe z boku, myślimy sobie, nie chcemy takiego świata. To jest taki rodzaj właśnie sztuki, która jest protestem. Z drugiej strony mamy taką afirmację. No, Brygada Śliwieża Karchana. No ja bym, no to, ale afirmacje, typu Wilcze Echa na przykład, to taki rodzaj afirmacji, ale też niektóre komedie typu Życie jest piękne, tak, no to są takie rzeczy, gdzie afirmujemy pewną postawę. No czy nawet w filmie Forrest Gump, prawda, tu mamy afirmację pewnej postawy życiowej, pokazujemy... Taką afirmację, powiedzmy, trochę afirmację, trochę dystans jednak, trochę ironizację. No więc możemy sobie to afirmować bądź nie. I teraz to wszystko zależy chyba od tego, jak bardzo my mamy cel ten propagandowy, perswazyjny, a jak bardzo chcemy opowiedzieć historię. I teraz jeżeli ta historia staje się coraz bardziej narzędziowa, no to te środki coraz bardziej topornieją. Czyli jeżeli my nie mamy stosunku takiego czułego do swojego bohatera, czyli nie jesteśmy w stanie jakby sprawić, żeby ten bohater był na tyle głęboki, że są w nim te różne struny, które są ciekawe, że my go, że my, jeżeli to jest negatywny bohater, to my możemy go troszkę polubić, albo jeżeli jest pozytywny, to on ma pewną skazę, no to wtedy cierpi sztuka. Tak? I wtedy mamy do czynienia z takim, z czymś, co było filmem, a staje się propagandowym śrubokrętem. Czyli więc... płaskość bohatera, tak? To byłoby kryterium, kiedy język... A płaskość bohatera zdradza zarazem właśnie ten cel, taki pewien rodzaj gwałtu na sztuce. To znaczy nie chce się przedstawić świata, tylko chce się za pomocą pewnych figur, które w gruncie rzeczy muszą być w takim razie te kulturowe, osiągnąć pewien cel propagandowy. Tak jak było w socrealistycznych filmach, że ci bohaterowie jak nie byli pomagani. Twarz Szumowskiej, to moim zdaniem to jest bardzo dobry przykład. Przed wejściem na antenę, tu państwu zdradzę, porównywaliśmy ten film z innym obrazem, który niedawno miał swoją premierę w Polsce i to jest bardzo dobre porównanie. Oba te filmy przedstawiają polską prowincję. Oba z Cichą filmy, nocą Piotra Domalewskiego. Chodzi o Cichą noc Piotra Domalewskiego, która, przypomnijmy, zgarnęła główną nagrodę w Gdyni, podczas ostatniego festiwalu. I w obu tych filmach jest przedstawiona polska prowincja, katolicka religijność, taka powiedzmy sobie ludowa, pewien rodzaj zdegradowanego świata po transformacji ustrojowej. No, takie klisze postkolonialne, pijaństwo, ale zarazem jakże różne to są obrazy. U Domalewskiego mamy do czynienia z jakimś nieustannym balansowaniem. Balansowaniem pomiędzy czułością, niekiedy ironią, odrzuceniem, ale bardzo dużo jest tu takich nut, które pozwalają nam się utożsamić z bohaterami. Trzymamy ich strony. Widzimy mimo, ich dramaty widzimy... przede wszystkim. Oni nie są chodzącymi tezami, tylko są żywymi ludźmi. Chociaż widzimy nędzę też tego świata, prawda? Nie chcemy w takiej rzeczywistości uczestniczyć. Natomiast u Szumowskiej to wszystko jest wygrane na jakiejś jednej nucie. Zarówno estetycznie, jak i zwłaszcza emocjonalnie. Główny bohater, tutaj przypomnijmy też fabułę tego obrazu, chodzi o losy młodego bohatera, chłopaka, który mieszka w małej miejscowości, który ulega wypadkowi podczas budowy wielkiego, największego, bombastycznego posągu Chrystusa Króla, który ma powstać na świecie. Świebodzina. Więc jest to od razu, jak w pigułce, taki rodzaj bardzo silnego uderzenia w polski katolicyzm, ale silnego, ale niecelnego zarazem. Właśnie dlatego, że no właśnie jak mówimy o konstrukcji bohatera, no to trudno się z tym bohaterem utożsamić, mimo że on w jakiejś mierze jest pozytywną postacią, ponieważ odróżnia się trochę od tego tła, a to tło jest wyjątkowo obrzydliwe. To jest rodzina, która dowcipkuje sobie z Holokaustu, ten bohater też tak muzułmanów. Naprawdę... No to, co możemy najwyżej czuć do tego świata i do głównego bohatera, to jest litość. Ale litość to nie jest utożsamienie. Jak wrócimy do kanonicznego tekstu, który mówi o tym, jak powinien być zbudowany bohater dramatyczny. Chodzi o poetykę Arystotelesa po prostu. To tam Arystoteles wyważa. Mówi, bohater musi być trochę wzniosły, musimy go trochę podziwiać, ale nie może być też za bardzo wysoko postawiony, no bo będziemy się od niego odbijać. Nie może to być też bohater zbyt niski, bo taki może być typem komediowym, ale też znowu nie zainwestujemy w niego swoich uczuć. I tutaj jest to clue właśnie, że Szumowska nie potrafi zbudować w tym filmie takiego bohatera, ani bohaterów. No, to litość to jest najwyższe uczucie, powiedzmy sobie, ale i tak ono buduje przecież mur, poczucie wyższości wobec tego bohatera. Wobec reszty tych bohaterów czujemy pogardę i raczej skrajną niechęć. No właśnie, tutaj pojawia się taki zasadniczy problem, bo jeżeli film jest rodzajem wypowiedzi, to o czym my rozmawiamy z tym autorem filmu? Tak? Czyli w jaki sposób on podaje nam problem? Jeżeli autor podaje nam problem z punktu widzenia takiej wyższości, czyli ja tutaj wiem, jakie są normy, co powinno być, zobaczcie, jaki świat jest straszny i ja wtedy taki nie jestem, tak? Czy nie jestem częścią tego świata, no to wtedy mamy do czynienia z takim osunięciem się w publicystykę i to jest właśnie i problem sztuki. To jest zagrożenie sztuki. Tych filmów. Tak, to jest zagrożenie tych filmów, że one mówią właśnie, zobaczcie, świat jest taki straszny i tak dalej. A jeżeli mamy do czynienia z narratorem, narratorem, który trochę jest w tym świecie, tak? I wtedy stoi kaloszami w tym błocie, to wtedy błoto jest łatwiejsze do wytrzymania i błoto, można powiedzieć, trochę lepiej... Wierzymy, że ten świat taki jest, że nie jest wszystkim zależy. To zależy, bo jednak dzieło sztuki zawsze jest rodzajem umowy. Opowieść, którą się nas zabiera, jest zawsze rodzajem umowy i ktoś się może z nami, mówię o twórcy, umówić inaczej. Może powiedzieć, trzymamy się na dystans wobec tego świata, obserwujemy go po to, wstrzymujemy swoje emocje na wodzy, tak jak mówił Bertolt Brecht na przykład, po to, żeby móc ocenić tę rzeczywistość, tak? Tylko, że wtedy taki twórca od początku tak mówi. Góry. Ja ten świat przedstawiam z dystansem, tak? Natomiast Szumowska pozoruje jakiś rodzaj utożsamienia się, ale w gruncie rzeczy nie sposób się z tym światem utożsamić. Ale panowie, ja myślę tak, film Szumowski jest żałosny, po prostu moim zdaniem szkoda na niego tak naprawdę czasu, chyba że jako ilustracji pewnego problemu. Ja bym chciał, żebyśmy, bohater na pewno, jego płaskość jest zagadnieniem, ale ja chciałbym, żebyśmy porozmawiali o języku filmowym, estetyce. Myślę, że to, co jest tutaj ciekawe, to zależność pomiędzy poszukiwaniem twórcy, chęcią powiedzenia czegoś o świecie, przekonaniem do tego odbiorcy, a językiem, którym się posługuje. To znaczy, czy wrócę tu na chwilę do Eisensteina, chęć pokazania, jak wspaniała jest rewolucja październikowa, tak jak tam służyła jednak poszerzeniu języka filmu. Ten film jest cytowany dziś nie dlatego, że mówi się, jaka piękna była rewolucja, tylko dlatego, że sposób montażu, ci żołnierze, zresztą to było, jak wiadomo, wszystko sfałszowane, bo tego ataku nie było, on tak nie wyglądał, nie było tych kadetów, co tam kroczyli, więc to była fikcja, propaganda, ale sposób filmowania, montaż, do dziś ten wózek, który zjeżdża, no ma 100 cytatów, prawda, które go na różne sposoby przetwarzają. Czyli tutaj udało się reżyserowi, choć był zaangażowany i walczył o chyba niezbyt mądrą sprawę, udało mu się jednak osiągnąć efekt artystyczny. I teraz pomówmy o estetyce. Czy estetyka zyskuje, czy traci na takich działaniach? No tutaj można jeszcze przywołać drastyczniejszy przykład uzupełniający, czyli Leni Riefenstahl, prawda? Czyli kino nazistowskie, ale no także jednak trudno... Estetyka zyskała. Trudno nie zapomnieć o tym wkładzie w rozwój kina. No poniekąd podobna sytuacja, tak? Tak? Tylko, że potępiamy Leni Riefenstahl, a Eisenstein jest wielkim twórcą, od którego się mamy uczyć. Ale tak? Zobaczcie, cały właśnie problem polega na tym, że Eisenstein był zaangażowany w coś, prawda, w ten świat i Leni Riefenstahl, ona nie była tak bardzo z boku, ona była trochę z boku, ale była jakby w tym świecie, jakoś funkcjonowała, nie pokazywała się z wyższością. Teraz ja ciągle mówię o tym, że ten moment podania mi wypowiedzi artystycznej jest kluczowy. Nie? Czyli jak ja to robię? Czyli ja mówię z wyższością, zobaczcie, jakie to plewy, jakie to są straszne rzeczy. I wtedy jakby trudno jest o czymś dyskutować. No, jeżeli ktoś jest super przekonany o tym, no to w porządku. Ale jeżeli są jakieś wątpliwości, to wtedy dopiero jest rozmowa. No i oczywiście ja bym wolał, żeby pojawiał się nowy język filmowy. Taki język filmowy, który może jest bardziej trochę związane z komiksem, bardziej związane z pewną umownością, bardziej związane z różnymi sztukami wizualnymi, żeby to nie było takie kino jak teatr jest pudełkowy, to żeby to było takie kino pod tytułem Powtarzamy rzeczywistość, bo takie świetnie. Filmy trochę nas już męczą. Znaczy w tym sensie, I ten postulat jest możliwy do zrealizowania, ponieważ właśnie pojawił się taki film, w ostatnim czasie możemy go w Polsce oglądać, który jest właśnie taką próbą poszerzenia języka kina, ale może jaki to film, to o tym powiemy za chwilę. Dobrze, więc mówmy o estetyce. Ten film, który będzie przedmiotem naszej rozmowy, głównym tematem tej audycji, właściwie chyba nie wymaga, żeby go reklamować, bo jest czymś tak wyjątkowym, że nawet nie musimy mówić ani jego tytułu, ani reżysera. Ale pomówmy raczej o języku. Co na was zrobiło największe wrażenie? Czy gra aktorska, czy efekty specjalne, czy fabuła, czy może dialogi, czy może, nie wiem, scenografia? Co dla was jest takim największym nowatorstwem w tym dziele filmowym? Dla mnie raczej taki rodzaj umowności, czyli taka totalna umowność. Postkonwencjonalność. No tak, no czy jakkolwiek to nazwiemy, ale jeżeli widzimy, że ktoś strzela z pistoletu i niezależnie od tego do kogo, no ale tam akurat strzelał do zombie, więc to było bezcelowe, prawda, bo zombie nie umiera. Więc jeżeli strzela i w tym momencie są dorysowane wytryski takie, krwi. No plus te strzały z pistoletu, no to ja uważam, że jest to budowa pewnego rodzaju dystansu i umowności związanej z tymi strzełami, która pozwala mi trochę... Być poza tym filmem i jakby ktoś mi mówi, tu chodzi o strzał, ale nie wczuwa się tak bardzo w ten strzał, więc pod tym względem taki rodzaj samodystansowania się od tego, co się pokazuje, jest dosyć ciekawy. I traktowanie widza jako inteligentnego, który tę konwencję rozumie i będzie się dobrze odnajdywał w tym. Ja bym to określił jako kamp, ale jakiś taki kamp szczególnego rodzaju, bo to jest kamp, który nie nawiązuje, bo ja wiem, do kiczowatej kultury dyskotykowej albo wyrafinowany kamp, można klubów powiedzieć. Lat 80., tylko on już bierze, przyswaja zupełnie nowe środki wyrazu, czyli takie, które biorą się z gier komputerowych, ale nie tych dzisiejszych, które tak naprawdę są bardzo zaawansowane graficznie. To są późne lata 80. Tak, to są te... To jest ten heroiczny pionierski okres gier komputerowych i tutaj rzeczywiście... Czyli taka klasyka trochę, taki old school. Ale zarazem, znaczy dla mnie najbardziej jeszcze zdumiewającym takim w ogóle w tym filmie efektem, który udało się uzyskać, jest ambicja, która wiąże się z samym planem tego filmu, bo to jest dzieło epickie, dzieło rangi hollywoodzkiej tak naprawdę. Ono nie zamyka się, nie jest to opowieść intymna, to jest opowieść rozpisana na bardzo wiele głosów. Ja powiedziałem, że to jest opowieść uniwersalna też, bo jest o dobrze walki dobra ze złem, czyli to jest taki temat uniwersalny. Tak. Rzecz, która domagałaby się efektów specjalnych, jakichś naprawdę niezwykle wyrafinowanych. No ale one tam są przecież. Tak, nie, oczywiście, że są, ale z drugiej strony ten gest skrajnego odrzucenia wobec banalności środków wyrazu kina masowego. Czyli jakby i połączenie tych dwóch rzeczy jest dla mnie naprawdę rzeczą zdumiewającą. Czyli z jednej strony wpisanie się w pewne schematy, a z drugiej potraktowanie ich w sposób absolutnie taki indywidualny, poza mainstreamem. Ktoś mówi, niepokorny. Przynoszę wam tutaj kino hollywoodzkie, kino, które zwykle kosztuje miliony dolarów, no ale z drugiej strony posłużę się środkami, które... Za 7 zł. Nie, no, właśnie nawet nie za 7, ja tu zacytuję. W lokalnym śmietniku. Reżyser powiedział o swojej produkcji tak. Chodziliśmy po śmietnikach i znajdowaliśmy samochodziki, niektóre uszkodzone, ale w miarę w dobrym stanie. Wkładałem w nie petardę, polewałem benzyną, podpalałem i był fajny efekt, taki trochę hollywoodzki. Czyli reżyser, no tu można powiedzieć, jest suwerenny. To jest w prawdziwym, głębokim sensie kino niezależne. Dodajmy, że powstało w Polsce praktycznie bez dotacji PiS-u, co zresztą w napisach możemy zobaczyć. Film kosztował, nie wiem, tam mówiło się, że kilkaset tysięcy, w każdym razie 4 lata pracy i udało się osiągnąć ten efekt, na który ci mało zdolni Amerykanie, mający za dużo pieniędzy, musieliby wydać 100 czy 200 milionów, prawda? A tutaj jest nie tylko siła wyrazu, ale można powiedzieć prostota, szlachetna prostota środków, prawda? No i ta umowność, ona jest wpisana właśnie w gry komputerowe. Była wpisana od początku ich istnienia, ale tutaj jeszcze przeniesiono tę logikę na środki wyrazu aktorskie. To jest dla mnie bardzo ciekawe. No właśnie, pomówmy o aktorstwie, bo on jest takie szczególne, osobne. Widzieliśmy wiele wszyscy filmów z użyciem, znaczy z obecnością naturszczyków, prawda? Widzieliśmy to, co dumnie nazywało się jakąś sztuką, nie wiem, teatrem, filmem ubogim, to znaczy w sensie rezygnującym z rozmaitych bardzo takich właśnie mocnych, silnych środków wyrazu opartych na przykład na morderczym treningu aktorskim, tak? A tutaj mamy tego rodzaju ubóstwo, które właśnie w zasadzie jest aktorstwem rezygnującym z aktorstwa. No to jest dla mnie coś naprawdę intrygującego. Że to jest właściwe określenie, że to jest aktorstwo rezygnujące z aktorstwa, chociaż czasami nie można, czasami bardziej widać te rezygnacje niż to aktorstwo. Ale czy ta rezygnacja nie tworzy poczucia jakiegoś porażającego autentyzmu tych wypowiedzi? Panowie, bo jedną rzecz, bo może powiedzmy naszym słuchaczom, jaka jest fabuła tego filmu, prawda? Bo ona jest jednak istotna w tym, o czym mówimy. No, że chodzi no jednak... jest to walka dobra ze złem, tak? Zło jest uosobione przez potwora. No, tak, jest potwór, który powstał z rodzimego gatunku tutaj, który został napromieniowany. Tak, jaszczurka została napromieniowana. To jest pewna aluzja oczywiście do kina grozy, rzeczy typu tam Godzilla, Mecha Godzilla i wiadomo. Edward bardziej mi się tutaj kojarzy. Też, ale pod względem estetyki. A jeżeli mówimy o fabule, no to myślę, że Godzilla jest tutaj naturalnym punktem odniesienia. Więc mamy potwora i ten potwór zaczyna się panoszyć w naszych polskich warunkach i to panoszenie się przybiera różne katastrofalne. No on nam zagraża w takim bezpośrednim sensie. Mamy tu kapitalne sceny, jak on niszczy całe budynki. Jak po prostu swoimi łapami bierze taki budynek i rozwala. No ja bym jeszcze chciał w kwestii gatunku, żeby to nam nie umknęło, bo każdy taki film, takie kino grozy na wielką skalę, tak jak Godzilla, inwazja kosmitów, zombie, apokalipsa, jest rodzajem rękawicy rzuconej również światu filmowemu, środowiskom filmowym. Taka rękawica, którą mówię, zobaczcie, co ja stworzyłem. Nie przygonicie mnie. Zrobiłem coś wspaniałego, coś, co jest na wielką skalę, w której w tym filmie umiera połowa świata, w tym filmie jezioro wysycha. Umiałem, czyli jestem twórcą, jestem demiurgiem. Wszystkie, powiedzmy, no nie wiem, nowojorskie wieżowce się walą i tak dalej, i to jest taka rękawica. Natomiast ten film nie podnosi tej rękawicy, tylko ją depcze. I to jest naprawdę... Pluje na tę rękawicę. Ja tu doczytałem się w notatkach, to nie było kilkaset tysięcy, tylko kilkaset złotych kosztował ten film. Więc to tym bardziej robi wrażenie, że można tak prostymi środkami, taką można powiedzieć właśnie siłą szlachetnej prostoty, po prostu ośmieszyć Hollywood, które musi robić te wszystkie komputery, te wybuchy, a tutaj proszę, taki minimalizm poraża bardziej, bo kiedy widzimy ten budynek rozwalany rękami potwora, to my czujemy, jakbyśmy byli w środku, prawda? On niemalże nas miażdży. Zwłaszcza, że jest to budynek styropianowy. My wiemy, że to jest styropian, ale my jesteśmy poza konwencją. My wiemy, że to jest prawdziwy budynek, widząc, że to jest po prostu kawał dykty, czy styropianu, czy paździerza, czy czegoś takiego. Ten styropian podkreśla w pewien sposób kruchość naszego istnienia, kruchość tej rzeczywistości, prawda? Że to jest tak, że my sobie żyjemy w tych naszych domkach, w tych naszych schronieniach i może przyjść coś, co ten potwór uosabia i właśnie mamy taką metaforę styropianowości tego, co nas otacza. I w małym jest duże, bo kiedy widzimy tego resoraka, który wybucha z tym strzałem spojrzenia potwora, to z jednej strony wiemy, że to resorak, ale z drugiej strony myślimy, a może ja mógłbym być w tym resoraku, prawda? Może właśnie to ja zostaję zabity przez tego potwora. I to jest coś magicznego i powiedziałbym, że właśnie w związku z tym widzę w tym obrazie jakąś niesłychaną wiarę w sztukę, no bo taka poetyka realistyczna, próba którą znamy, prawda? Milion razy nam to widzieliśmy. Jeden do jednego rzeczywistości, próba przekonania nas do jakiegoś obrazu, do wiary weń, właśnie takimi bardzo realistycznymi środkami, ona ma swoje granice i ona jest w pewnym momencie ślepą uliczką. Ona jest telewizyjna. Sztuka jest zawsze sztuką, zawsze jest konwencją. To jest jarmarczne, to jest taki Jurassic Park, za przeproszeniem. I ten film nam to pokazuje, to znaczy ja wierzę w sztukę, czyli nie muszę reprodukować jakiegoś blokowiska jeden do jednego z jakimiś super efektami specjalnymi. Bo liczę na inteligencję widza, który zobaczy w tym styropianie to bardzo blokowisko. Bardzo prostym, ktoś by powiedział prostackim zabiegiem na jakiejś banalnej aplikacji dorzucę ogień do tego styropianu, taki właśnie symulujący prawdziwy ogień, chociaż widzimy, że to jest właściwie dorysowane. I wierzę w to, że sztuka was do siebie przekona. Że ta magia będzie działała. Czyli wiara w sztukę i wiarę w widza, który jest już postkonwencjonalnym widzem, który widział wszystko i on oczekuje, żeby go traktować poważnie, żeby nie mamić go tym tanim realizmem, tymi tanimi efektami. Tak, no jest tutaj, jest to pewien rodzaj takiego nawiązania do różnych galerii sztuki, w których mamy do czynienia z różnymi kolażami, prawda? Czyli nie chodzi o to, żeby... Tak, bo tu jest miks estetyk, może też o tym pomówmy. Że nie chodzi o to, żeby pokazywać coś i udawać, że to się dzieje naprawdę, tylko właśnie powiedzieć, to jest pistolet, no nie? Albo to nie jest pistolet, tak? Bo tak naprawdę pamiętamy wszyscy, ten obraz to nie jest fajka, tak? Więc my nie musimy udawać tej rzeczywistości, żeby opowiedzieć tę historię. I dlatego właśnie ten kolaż różnych, czy to będą wiadomości, które nie są wiadomościami, ten film pokazuje nam, że to nie są wiadomości. Tak, on obnaża realizm realizmu, że jest też konwencją. Przez to, że gra swoją konwencją, obnaża konwencjonalność innych konwencji. A przez to wpisuje się bardzo we współczesne nurty artystyczne. I właśnie dobre jest to porównanie ze sztukami plastycznymi. Jak pójdziemy do jakiejkolwiek galerii sztuki współczesnej dzisiaj, dosłowność jest obnażona. Tam bardzo dużo. Tak, dosłowności tam nie ma. Tam znajdziemy bardzo dużo takich dzieł, które grają właśnie z realizmem, obnażają jego ideologiczną albo jakąś sztuczną funkcję. I proszę, tutaj film zrobiony za kilkaset złotych. Przez 4 lata. Nie trzeba do tego galerii sztuki, nie trzeba jakiegoś międzynarodowego obiegu artystycznego, żeby taki film zrodził się gdzieś w Poznaniu. No bodaj. Ale to żelazna konsekwencja. To jednak artysta, który przez 4 lata siedzi. Gdyby to miał 5 minut, można by się z tego śmiać, prawda? Ale to jest 1,5 godziny, pełnometrażowa, nie bójmy się tego, fabuła, która bezkompromisowo pokazuje, no i teraz właśnie kwestia fabuły. Walkę dobra ze złem, prawda? Bo chyba tak można by, to jest taki moralitet swoisty. Co więcej, to nie jest takie zło wyabstrahowane, no bo jeżeli my widzimy Godzillę czy jakiegoś innego potwora, który wyłania się z morza gdzieś koło Japonii, no to wiemy, że to jest pokazane jak rzeczywistość, ale to nie jest rzeczywistość. Natomiast ja mówiłem wcześniej o tym kolażu, bo kiedy tam są sceny w piwnicy, kiedy ukazują się zombie, które nie są takimi może prawdziwymi zombiami, nie są to prawdziwe zombie, to prawdziwe są piwnice. I teraz mimo, że to jest walka z elektrowni, my znamy te piwnice. I teraz właśnie o to chodzi, że to nam podaje pewien przewrotny dosyć sposób, sugestie, że tak naprawdę nie chodzi o potwory, zombie, które są potworami. W naszych piwnicach też może być zombie. To nas dotyczy, to jest o nas. My czujemy to osobiście, jeszcze prawda? Jeszcze jakieś docenienie tak naprawdę widza, odbiorcy, ale konkretnie polskiego odbiorcy z polskiego warszawskiego blokowiska. I jest to taki bardzo, no to jest takie modne słowo, bardzo często w środowiskach postępowych, empowerment, prawda? To jest takie danie siły komuś, dodanie siły, bo to jest, bo przecież filmy hollywoodzkie, które my oglądamy, to jest zupełnie inna perspektywa, kiedy oglądają je Amerykanie z Nowego Jorku i widzą swoje miasto, które jest rozwalone, albo nawet Amerykanie z prowincji, ale to jest jakby, Nowy Jork jest jednak częścią ich krajobrazu, oni mogą pojechać w samolot. Afirmacja. I natomiast jednak w naszym kontekście to jest jednak cały czas jakiś lepszy świat, do którego my tęsknimy, ale czujemy też nieprzekraczalną barierę. Ale my jesteśmy nim terroryzowani, natomiast, że my musimy oglądać ten ich Nowy Jork. Tak, jesteśmy tym terroryzowani, owszem. Natomiast ten film, o którym rozmawiamy, jest wolny od tego. Tę pułapkę usuwa, ponieważ pokazuje nam, zobaczcie, Godzilla może dziać się na waszym blokowisku. To jest wasza historia. Zombie mogą być w waszych piwnicach. I co więcej, właśnie dla mnie najistotniejsze było to, że ten prawdziwy strach, czy prawdziwa potworność jest przerzucona z zombich na piwnicę, tak? To te piwnice są straszne, czyli ono daje mi zupełnie inną perspektywę, kiedy będę do niej schodził, czyli kiedy będę do niej się udawał, czy będę sobie oglądał. Zombie jest figurą strachu, który czujemy w takiej piwnicy, przed idąc po ziemniaki. I to jest najważniejsze, że ten film zmienia perspektywę tego, co widzimy na co dzień, czyli ten zwykły resorak, tak? Czy ta zwykła jaszczurka, że w niej drzemie pewien potencjał, prawda, zmiany rzeczywistości. Spojrzyjmy inaczej na to, co nas otacza. O tym mówi ten film, prawda? Bo nie chodzi o to, żeby zombie był prawdziwy, bo skupiamy się na zombie. Jeżeli zombie jest sztuczny, to skupiamy się na tym, co jest prawdziwe, czyli skupiamy się na naszej rzeczywistości i potencjale, który w niej tkwi, potencjale właśnie takiego strachu, takiej grozy, której może na co dzień nie zauważamy, żyjąc w środku. No bo walka dobra ze złem, to jest oczywiście jakiś stały motyw takiego kina. On tu jest silnie obecny, ale podoba mi się, w jak podskórny sposób ten film, no, przemyca jeszcze coś, właśnie ten przekaz zaangażowany społecznie. Tutaj jest taki wątek oczywiście, który wprost o tym traktuje, ale to, o czym rozmawiamy, czy przełamanie takiego kolonialnego dystansu, z jakim patrzymy na to kino hollywoodzkie, jest jakimś jeszcze podskórnym. On nie jest do Hollywood podchodzi tak. Z równego poziomu, można z góry. Poziomu i mówi, patrzcie, to się dzieje na poznańskim blokowisku, tu przychodzi Godzilla, tu się rodzi wielkie zło, na które i w pewnym momencie oczy całego świata muszą być na nim skupione. I właśnie to jest ta różnica pomiędzy tymi filmami jak Botox, prawda, czy jak film Szumowskiej, że jednak stać nas na rozmach. Ale możemy wyjść poza konwencję, możemy tworzyć rzeczy nowe, oryginalne. Ale Szumowska, taki krytyk społeczny, powiedziałby, ona nas utwierdza trochę w tej kolonialnej pozycji, bo ona mówi, wasza prowincja jest tak okropna, jest tak straszna, brzydka, ohydna, moralnie zepsuta i wy tacy jesteście, to jest wasz portret, a tu gdzieś jest ten lepszy świat, do którego główny bohater wyjeżdża na koniec. I tu mamy swoich bohaterów. Powiedzmy jeszcze, że bohater, ten, który walczy z potworem, no jest takim naszym bohaterem. To, że on jest paleontologiem i nazywa się Mieszko I, to też jest jakiś taki rodzaj afirmacji słowiańskości, korzeni, prawda, polskości, że on właśnie z tym złem musi wygrać. Znaczy musi, inaczej, musi walczyć i może wygra. Także my jesteśmy z tym bohaterem. Jeśli się zbliży na 3 metry do potwora. Tak, no wiadomo, że nie jest to łatwe, tak, że jest to jakaś tam trudna sprawa, ale my jesteśmy z nim w tej walce i to też jest jakiś rodzaj zaangażowania. W tamte filmy trudniej się zaangażować, prawda? Problem jest taki, że jeżeli wychodzimy z tamtych filmów, czy to będą filmy Smarzowskiego, nie wiem, począwszy od Domu Złego, czy Drogówki. Czy Wesela. Więc i to jest tak, że wychodzimy z kina z taką myślą, że jest nam źle. Żyjemy wśród ludzi, którzy właściwie nie są godni tego, żeby zapraszać ich na jakieś... Na grilla na przykład. Czy na grilla. Te filmy mówią o tym, że nie ufamy sobie, tak mówią o tym, że właściwie sami jesteśmy jacyś tacy pokręceni i nie powinniśmy być z siebie zadowoleni. No i później jakby spirala się nakręca. I to jest cały problem. A tu mamy pozytywną grupę bohaterów, tak, która walczy, jest tak, zjednoczona bo w tej... Przepraszam, bo tutaj dodajmy jednak, że w tamtych filmach jest jeszcze często, albo w domy, myślę, jeżeli nie jest wprost pokazana, ta perspektywa lepszego świata gdzieś na zachodzie. Tam jest jednak świat poukładany. Ludzie są mili, wykształceni, europejscy Europejczycy, prawda? Tak jest wyraźnie u Szumowskiej, to jest w ogóle tak bardzo ekspresyjne. Oni są lepsi. Właśnie pokazane, lepsi. I więc jakby mamy ten taki kolonialny kontrast, a tutaj zostaje to odwrócone w filmie, o którym rozmawiamy. Tak, i teraz jeżeli ja jadę do jakiegoś miasteczka, nie wiem, do jakichś Pabianic chociażby i tam zjem sobie gofra i i wszyscy się uśmiechają i jest sympatycznie i mogę po prostu porozmawiać z panią w sklepie i wszyscy wskazują drogę i tak dalej, to nie widzę tego świata z tych filmów, tych ludzi, którzy są zakamuflowanymi zombimi, tak? Więc to jest trochę tak, że kino polskie trochę nam wmawia ten... Gorszość. Wmawia gorszość. Narzuca nam ją. Jeżeli sobie spojrzymy na te filmy katastroficzne amerykańskie, to za każdym razem jakiś dzielny Amerykanin, nie wiem, w Armagedonie albo w jakimś innych filmach ratuje świat. I to jest piękne. I teraz oni ratują świat i tak są trochę nastawieni na to, żebyśmy bili im brawo. Natomiast my nie dość, że nie ratujemy świata żadnego, to jeszcze po prostu biczujemy się trochę. Jest nam przykro. A tutaj mamy jednak ten pozytywny przekaz. Chcemy, żeby bohater wygrał. No i do ostatniej chwili mu kibicujemy, tak? Że on może zwycięży tego potwora. Może tylko wyjaśnię telewizorom, że słuchamy dziś płyty klasycznych utworów z kina Hindi i ten na przykład utwór, którego wysłuchaliśmy, nazywa się Yata Kahan Hai Divane. Myślę, że jest to ciekawe takie pendant do naszej rozmowy, ponieważ właśnie kino bollywoodzkie ma chyba inny stosunek do rzeczywistości własnej, rodzimej, niż właśnie te filmy postkolonialne typu właśnie Małgorzaty Szumowskiej czy Wojciecha Smarzowskiego. Przede wszystkim kino bollywoodzkie ceni bardzo swoje wartości, własne wartości, prawda? Więc w tym kinie bollywoodzkim, mówię o kinie bollywoodzkim, jest dużo takiej rodzinności i główne konflikty są pomiędzy właśnie rodzicami a dziećmi. Zupełnie inaczej się traktuje własną kulturę, jeżeli chodzi o te sprawy romansowe. I to jest w tym kinie ważne. Ale co jeszcze jest ważniejsze? Oni w ogóle nie przejmują się czymś takim jak jedność miejsca czasu i akcji. I jak bohaterowie zaczynają na przykład śpiewać piosenkę, bo się kochają, no to wiadomo, że kino europejskie będzie próbowało pokazywać, jak się całują, albo może uprawiają tam jest seks, umowność, tam albo jest coś tam jeszcze innego robią. No i, że tak powiem, jest taka zwykła, codzienna kinowa mucka, tak? Czyli bohaterowie się kochają, a w tym kinie bollywoodzkim mamy do czynienia z natychmiastowym przeniesieniem w górach, śpiewają o tym, o wieczności swojej miłości, albo gdzieś na jakiejś łące, śpiewają o miękkości wzajemnego zaangażowania. I to jest właśnie dobre, że oni jakby poszli dalej w pewnej umowności, nie wymagają tego, żeby to było takie dokumentalne. I ja uważam, że ten film, o którym rozmawiamy, też przełamuje pewną nudę takiego prawdopodobieństwa. Czyli jeżeli mamy bohatera, który wychodzi w lato i za moment ten bohater wychodzi w zimę. To jest scena z zimą, tak. Jest scena z zimą, do tego przyzwyczajeni. I właściwie nam to nie tylko nie przeszkadza, ale nawet trochę nas to bawi. To jest jakieś organiczne, bo przecież pory roku się zmieniają i to jest normalne, że najpierw jest lato, a potem jest zima. A ten film nie szuka nie tylko jedności miejsca, czasu i akcji. Ten film nawet nie szuka w warstwie stylistycznej jakiejś jedności, jedności obrazu, jedności estetyki. No mamy jedność bardzo wątku, on się prawda, zręcznie, bardzo ciekawie bawi też takimi obrazami found footage, takimi, które są już gotowe i po prostu zostały sobie przez filmowców wzięte. Ja miałem wrażenie, że widzę jakieś zdjęcia takie nieledwie komunijne, albo zdjęcia z jakichś pokazów na przykład, bo ja wiem, wojskowych, które przez przysłowiowego właśnie pana z Pabianic zostały nakręcone. One i potem przez twórców sobie w estetykę wzięte. Całości, prawda? I to jest bardzo fajne. Znaczy, tak, i to jeszcze, bo to z jednej strony jest ciekawy zabieg formalny, on przynosi pewną taką przygodę, bo jednak nie spodziewamy się tego, ale z drugiej strony jest czymś niesłychanie swojskim. I właśnie jak mówimy o takim... Autentyfikuje. Tak, i też jakby on sprawia, że mamy do czynienia z czymś takim właśnie... To jest nasza rzeczywistość. To nie jest tylko nasza rzeczywistość w sensie jakby świata przedstawionego, ale też sposób obrazowania tego świata jest nasz. Bo tak. My sobie możemy telefonem niedrogim Taki, i zauważmy, że nawet ta rzeczywistość teledysków tych najbardziej popularnych zespołów jest też również umowna, zupełnie jak w kinie bollywoodzkim, kiedy nie wiem, zespół jakiś The Weeknd śpiewa na pustyni, stojąc koło Land Rovera, prawda? To nie są jakieś polskie warunki, ale widocznie ten cały anturaż... Jest projekcja marzeń, projekcja wyobrażeń. Tak, i to jest to, że te nasze kino nie marzy i te nasze kino do tej pory jakby nie miało tych wyobrażeń, nie wychodziło w pewną przyszłość i w związku z tym również nie miało rozmachu. To znaczy zatrzymywało się na tym jednym pokoju, na tym, co się dzieje złego między ludźmi, wywlekało flaki, a nie mówiło o tym, jak bardzo możemy działać w świecie. To mi się podoba. Jeszcze o jednym aspekcie chcę powiedzieć, no bo mówimy o obrazie, o fabule, o tym, że to jest protest wobec konwencji, wobec realizmu, wobec postulatu jedności, który często po prostu prowadzi na manowce, na coś, te jakieś rejony nietwórcze, powtarzalne, ale proszę jeszcze zwrócić uwagę na sferę dźwiękową tego filmu. Ona też jest niesłychana. Jaka muzyka tam jest? Słyszymy w pewnym momencie rekwiem Mozarta, w zupełnie dies irae, prawda? W zupełnie nieoczekiwanej scenie słyszymy ścieżki dźwiękowe, które są rodzajem ironicznego cytatu, no bo to są często cytaty z dzieł hollywoodzkich, ale one tutaj zostają tak wykorzystane, no, że w zasadzie są o parafrazie. Ośmieszone. I w tym jest też jakaś przygoda, bo one się pojawiają w zupełnie nieoczekiwanych momentach. To ma oczywiście jakąś tam swoją logikę fabularną, ale właśnie taką powiedziałbym swobodną. Tak, ja bym powiedział, że jeżeli chodzi o logikę fabularną, ten film mnie zaskakuje tym, że ta logika jest taka delikatna i właściwie powierzchowna. Także, że my liczymy na tę logikę, on daje nam obietnicę tej logiki po to, żeby żeby ją za chwilę łamać. Więc właśnie spodziewamy się tej logiki i widzimy, jak sami jesteśmy uwięzieni w pułapce logiki. Tak jak oczekujemy tego, że coś się wydarzy i się nie wydarzy. Albo oczekujemy właśnie, że będzie jakieś działanie bohatera i trach jakby w ogóle bohater robi zupełnie coś innego niż się spodziewamy i co jest czasami wbrew logice. I właśnie to słowo przygoda najbardziej mi pasuje. On obnaża ten terror logiki, który obowiązuje kino hollywoodzkie, tak. Ale tego filmu nie obowiązuje. Więc zobaczmy, jakie mamy poziomy w ogóle w tym kinie. Mamy krytykę społeczną, krytykę polityczną wręcz, jakiś rodzaj też, a o tym nie powiedzieliśmy, ale jednak takiego doświadczenia egzystencjalnego właśnie. Bo no, walka jakby, dobra i złem, to jest moralitet. Walka dobra ze złem, ale też widzimy po prostu bohaterów w pewnych sytuacjach, które można by określić jako takie niedzianie się. Czyli jakby pokazanie też takiej pustki naszej rzeczywistości, która domaga się jakiegoś wypełnienia. Taki motyw, bym powiedział, nawet może egzystencjalistyczny. No to jest takie trochę czekanie na Godota, czekanie prawda? Na Godota, takie czechowowskie też niedzianie się. I jeszcze mamy do tego jakąś krytykę naszej percepcji rzeczywistości. Właśnie poprzez tę sferę formalną, sferę krytyki takiego tej logiki, tak, trzymania się pewnych reguł. Bardzo to jest też świeże i bardzo wpisujące się we współczesne, w gruncie rzeczy, nurty estetyczne. Bo na Zachodzie jakby te rzeczy są w sferze tej sztuki audiowizualnej, w wydzielonych miejscach galerii, a my mamy już to w filmie. I to jest... Bo trzeba powiedzieć, że ta sztuka wychodzi do widza, tak, prawda? No powiedzmy też... Kino jest jednak bardzo często zakładnikiem tego, że... Komercji po prostu. Że kino to jest jednak przemysł. Ono musi na siebie zarobić, musi się sprzedać. Uruchamiane musi się podobać w takim płaskim sensie. Uruchamiane są i inwestowane ogromne środki, zatem też zysk musi być ogromny. A tutaj zrobiono za kilkaset złotych, 300, 500. Nie jestem w stanie uwierzyć, że za więcej niż 500. Wydaje mi się, że 300 jakiś taki obraz i on się wymyka. Do 500, bo jednak przecież no, tam jest trochę zaangażowanych tych efektów specjalnych, może ktoś fachowy jakiś pomagał. No i 4 lata to trwało, to może 500 się uzbiera, ale w każdym razie on się wymyka tej potrzeby, znaczy temu terrorowi też pieniędzy inwestowanych w przemysł. No i on też dociera do widza, można powiedzieć, poza systemem, bo powiedzmy, że film można zobaczyć po prostu w YouTube, tak? Nie trzeba kupować bilet. I ta droga do widza jest tu maksymalnie skrócona. Ja bym powiedział jeszcze więcej. Ten film nie łasi się do widza. O, zdecydowanie. On nie potrzebuje, żeby go lubić. Prawda? Ten film jest filmem, który mówi, taki jestem, przychodzi, prawda? Taki jestem. I nie ma tego narzutu komercyjnego, który mówi, musisz polubić ten film, obejrzyj go do końca. Nie, ja uważam, że nawet krótkie obcowanie z tym filmem byłoby ciekawe. Tak, czyli ale niektórzy zachęcają do tego filmu. Spotkałem się z recenzją na portalu gazeta.pl, gdzie mówi się, że film bardzo wciąga, prawda, że wymyka, że to jest dzieło, które wymyka się kategoryzacji, więc niestety niektórzy do niego zachęcają i to trochę widza zniewala, bo on czuje się w obowiązku zobaczyć arcydzieło, a on powinien zobaczyć to zupełnie świeżo, ale proszę odkryć sam, że to arcydzieło. Też jednak bezradność recenzenta. Znaczy, jak to bardzo wciąga. Ten film nie jest... on nie ma wciągać właśnie. On nie jest tak pomyślany, żeby wciągał... Chwilami nawet może się wydać nudny. Jakaś pierwsza, lepsza hollywoodzka produkcja. Ale jeszcze chciałem powiedzieć, że tak, być może to jest kino, które właśnie trochę manifestacyjnie pokazuje widzowi... spodziewaliście się hollywoodzkiego hitu, o to proszę, ale jednocześnie to jest kino bardzo demokratyczne, co się wiąże z tym sposobem dystrybucji, zamieszczenie na YouTubie, tak? Każdy to może komentować. Ja widziałem ten film świeżo, 19 tysięcy, prawie 20 jest na razie odsłon i dosyć dużo komentarzy. Tak jakby każdy widz może coś przynieść, może coś dodać, przynajmniej skomentować. W jego własny sposób. Tak, nie, bo jednak to gdzie jest ta demokracja, udział społeczeństwa, o którym często tak trąbią artyści zaangażowani. Znaczy, no to oni z jednej strony o tym mówią, a z drugiej strony w samym sposobie realizacji swoich dzieł przeciwstawiają się tym postulatom. Tak, a tutaj oni jest są film, w tej który machinie, prawda? W pełni ten obraz realizuje jakieś zasady demokratycznego tworzenia kina. Tak, bo tu mamy artystę, który nie tylko robi to za kilkaset złotych przez 4 lata, ale też dodajmy, że gra sam główną rolę, prawda? Najprawdopodobniej może być też autorem scenariusza. Nie wiem, czy scenariusz tu istniał w takiej klasycznej wersji, bo myślę, że dużo tu było improwizacji na planie, o czym świadczą dialogi, no i właśnie te luki pewne. No i montaż. Na pewno właśnie taki do montażu właśnie z jakimś hasłem przygody. Ale też pasji, prawda? Ale też chęci przełamania schematów. Zresztą widać, że ten film jest na tyle nowatorski, że nie radzą sobie krytycy, bo na przykład ktoś napisał, stylistycznie przypomina trochę Wściekłe pięści węża. Ktoś mówi, że to jest podobne do Tommy Wiseau The Room, prawda? Ale czy te porównania cokolwiek mogą tu naprawdę powiedzieć o tym kinie? Znaczy dodajmy, że film ma już za sobą pierwszy szlif. No tak, bo był na jednym festiwalu, tak, prawda? W Pabianicach, Kocham dziwne kino, ale ja myślę, że to tak naprawdę jest dopiero początek. Ja myślę, że możemy liczyć na to, że jeżeli ktoś zobaczy w Hollywood, no to po prostu zostanie zaczarowany i myślę, że na przykład Steven Spielberg powinien być zawstydzony, prawda, takim filmem. Porównanie z The Room z kolei moim zdaniem właśnie świadczy o bezradności recenzenta. Szuka się kategorii, szuka się szufladek, w których chce się ten film zamknąć, ale The Room w końcu chciał się podobać, a ten film, on nie chce się podobać, nie chce się wpisać w takie ramy odbioru, jakie znamy z logiki kina hollywoodzkiego. Dlatego najzupełniej spokojnie można go oglądać od pewnego momentu albo fragmentami. I też jesteśmy wtedy tak samo wciągnięci. No ale to myślę, że nie powinien być jedyny odbiór. Ja myślę, że trzeba zobaczyć w całości i fragmentami, prawda? Bo z drugiej strony ktoś, kto nie śledzi tej wielowątkowej jednak fabuły, bo to jest taki fresk, prawda? Taki fresk polityczny, społeczny, obyczajowy. I ja też oglądałem początkowo fragmentami, ale potem stwierdziłem, że muszę zobaczyć cały, żeby jednak to sobie zebrać w jeden tekst. Ale ten film jeszcze czegoś się domaga. To znaczy coś związane z tym umieszczeniem na YouTubie. No bo jednak YouTube jest takim medium, gdzie bardzo często oglądamy jakieś filmiki, no jesteśmy trochę znuceni, to przewijamy, wracamy, ale też jeżeli jest coś takiego dłuższego, na przykład półtora godzinnego, to wracamy. I myślę, że ten film też jest tak pomyślany, tak go czytam w każdym razie. On zawsze jest, on czeka na ciebie, on widzu. Czeka, ale też jakby domaga się tej wykorzystania tego suwaka, tak? Tego suwaka, że w pewnym momencie przeskoczymy na 27, bo ja wiem, minutę, albo 42. Jest takim palimpsestem, można go czytać warstwami. Podejdźmy do samego odbioru w sposób, no taki właśnie jak do przygody, bo to jest przygoda. No bo może nam się podobać scena, na przykład scena zaparzania kawy, to jest jedna z moich ulubionych, prawda? To można oglądać ciągle, można ona zaparzona kawa i od początku, bo w tym jest taka finezja, taki spokój, taka, można powiedzieć, medytacja w zasadzie. Czyli mamy różne sposoby odbioru. Przypadkowy, powracający do niektórych scen, cofający się. No i w końcu ten taki najbardziej tradycyjny, linearny. I myślę, że żaden z nich nie jest bardziej lub mniej uprawniony, ale każdy chyba wymaga wypróbowania. Tak, tak. Zupełnie, bo to się... Batmana ogląda się od początku do końca, a tutaj właściwie trudno powiedzieć, jak to zrobić. Tak, można oglądać to na różne sposoby. No i teraz króciutko, bo już mamy dosłownie 2 minuty. Czy ten film w związku z tym może liczyć na docenienie? Bo też no tu Piotr Montowski poświęcił te 4 lata, reżyser, ale zastanówmy się, czy te 20 tysięcy na YouTube to dobrze, czy źle. Czy to właśnie powinien być film do elitarnego widza, takiego poszukującego, który chce na metapoziomie zmierzyć się z własnymi ograniczeniami, poznać tę nową estetykę. Czy on powinien mieć 10 milionów odsłon na YouTube, czy właśnie te 20 tysięcy dla niego to jest naturalna, po prostu no, do tej elitarnej publiczności taki naturalny wynik? Ja uważam, że ten film wyprzedza w pewien sposób myślenie o konwencjach, o gatunkach i dlatego on pozostanie prawdopodobnie niszowy, gdyż nie jesteśmy jeszcze na to gotowi. Być może za pewien czas, kiedy nastanie pewna fala, wrócimy do tego filmu. Może za 10-20 lat, kiedy Hollywood dorośnie, prawda, do tej postkonwencjonalności. To jest trudne pytanie tak naprawdę, dla kogo jest ten film, no bo ja się trochę przed nim cofam, no bo z jednej strony to jest awangardowy obraz, tak jak już sobie powiedzieliśmy, więc dla znawców, więc dla ludzi zainteresowanych samą formą filmową, medium filmowym, ale z drugiej strony, no niby każdy film ma swojego projektowanego odbiorcę, ale ten film jest na tyle przygodą właśnie, że pozwólmy mu żyć własnym życiem. Tak, no, on jest po prostu dostępny, tak. Możemy w każdej chwili wpisać sobie tytuł, jeśli go znamy i możemy go obejrzeć. Tak, trochę mi to przypomina pato streamerów, prawda? Że jest taki trend w kulturze na YouTubie i myślę, że to jest, że dobrze jest się z nim zmierzyć i zobaczyć, czy się wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko. Ale my do tego nie zachęcamy, bo ten film nie wymaga reklamy. Właściwie nawet nie wiem, czy wymieniać jego nazwę. Jeszcze się tak zastanawiam. W każdym razie to, czego się nie waham powiedzieć, to, że moimi państwa gośćmi byli doktor habilitowany Jacek Wasilewski z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego i Jakub Moros, krytyk teatralny i filmowy, wicedyrektor TVP Kultura. No chyba jednak, nie wiem, może powinienem powiedzieć, no ten film ma nie zresztą... Nie bądźmy okrutni. Tak, prostą nazwę. Nazywa się Platfordzilla. I pod taką też nazwą można go znaleźć w YouTube. A teraz pozostaje nam tylko wysłuchać jeszcze jednego utworu z płyty Classics Tunes from Hindi Cinema. A tytuł tego utworu to jest, proszę Państwa, Dum Dum Diga Diga. Dziękuję bardzo za uwagę. Audycję prowadził Marek Kochan. Dobranoc Państwu.